гаворыць радыё Свабода. Сёння пятніца 25 сакавіка. У Менску 7 гадзіна і да 8 мы будзем разам. У праскай студыі Вячаслав Ракіцкі, добрай раніцы. Сёння 93-й угодкі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. У нашай праграме пра тое, як дэмакратычная грамадскасць збіраецца адзначыць сваё найважнейшае свята Дзень волі. І як успрымаюць БНР сучасныя беларусы, а пытанні і званкі на свабоду. Таксама пра судовы вырак напярэдадні свята лідарам маладого фронту Змітру Дашкевічу і Эдуарду Лобову. Госцем праграмы старшыня рады БНР Івонка Сурвіла. А пачынаем з агляду міжнародных падзеяў. У студыі Уладзімір Бараніч. Добрая раніца, сёння ў свеце. У Ліби процягваюцца баявыя дзеянні супраць верных Муамару Каддафі сілаў. Паводле паведамлення амерыканскага вайсковага камандавання ў Афрыцы, за апошнія суткі па іх было выпушчана 14 крылатых ракетаў. НАТО бярэ на сябе камандаванне аперацыі па ўсталяванні над Лібіяй беспалётнай зоны. Раней кіраўніцтва ваеннымі дзеяннямі ажыццяўлялі ЗША. Генеральны сакратар НАТО Андрэс Фог Расмусен даў зразумець, што кантроль над іншымі аспектамі аперацыі застанецца ў руках шырокай міжнароднай кааліцыі. Аб'яднаныя арабскія эміраты накіроўваюць на дапамогу кааліцыі 12 знішчальнікаў. Гэта другая арабская краіна, што аказала садзейнічанне міжнароднай вайсковай аперацыі. Раней Катар падаў у распараджэнне кааліцыі 2 знішчальнікі і 2 ваенных грузавых самалёта. У Японіі колькасць ахвяраў землятрусу і цунамі дасягнула 10 тысяч, паведамляе агенцтва Кіёда. Паводле ацэнак японскіх спецыялістаў, аднаўленне пацярпелых рэгіёнаў абыдзецца краіне ў суму звыш 300 мільярдаў даляраў. Кіраўніцтва Міжнароднага валютнага фонду заявіла, што здаровае фінансавае становішча Японіі дазволіць ёй справіцца з выдаткамі на аднаўленне. У той жа час прадстаўнік МВФ сказаў, што працэс аднаўлення ускладняецца недахопам электраэнергіі, выкліканай аварыяй на АЭС «Фукусіма». Заклапочанасць МВФ выклікаюць і магчымыя перабоі ў пастаўках прадукцыі японскіх вытворцаў, якія могуць паўплываць на сістэму забеспячэння ў самых розных галінах сусветнай прамысловасці. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех пакляўся абараняцца ўсімі даступнымі сродкамі супраць пратэстоўцаў, якія хочуць яго зрынуць. Ён таксама заклікаў вайсковых афіцэраў, якія перайшлі на бок пратэстоўцаў, спыніць глупства і вярнуцца на свае пасады. Лідары еўрапейскага звязу на саміце ў Брусэлі дасягнулі згоды па пытанні аб мерах падтрымкі адзінай еўрапейскай валюты еўра. Як паведаміў кіраўнік еўрапейскага звязу Герман ван Рампей, усе краіны еўразоны і шэраг іншых дзяржаваў еўрапейскага звязу падпісалі так званы пакт «Еўра плюс», у якім узялі на сябе абавязацельства не дапускаць празмернага росту сацыяльных выдаткаў. Дакумент у прыватнасці прадугледжвае павышэнне пенсійнага ўзросту. Краіны еўразвязу дамовіліся аб прынцыпах фармавання так званага еўрапейскага стабілізацыйнага механізму аб'ёмам у 500 мільярдаў еўра для падтрымкі адзінай валюты. Таксама кіраўнікі дзяржаваў і ўраду 27 краінаў еўразвязу ухвалілі забарону на імпарт нафты і газу з Лібіі. У сталіцы Іорданіі Амане адбылося сутыкненне некалькіх сотняў студэнтаў-пратэстоўцаў і прыхільнікаў караля Абдалы. Шматлікія пратэстоўцы атрымалі раненні, калі прыхільнікі караля сталі кідаць у іх камяні. Вы слухалі міжнародныя навіны. Вы на хвалі радыё Свабода. У Менску 7 гадзіна 4 хвіліны і на працягу найбліжэйшай гадзіны наша эфіра вы пачуеце. Дзень волі ў Менску пройдзе пад знакам салідарнасці з палітвязнямі. Прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі заявілі, што будуць адзначаць 25 сакавіка ў Менску у скверы імя Янкі Купалы і на плошчы Якуба Коласа. Завершыўся суд над двума лідарамі маладого фронту за тое, што 18 снежня летась яны нібыта пабілі двух беспрацоўных мінакоў, Змітра Дашкевіча судзілі на 2 гады калоніі агульнага рэжыму, Эдуарда Лобава на 4 гады калоніі узмоцненага рэжыму. Госцем праграмы старшыня рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. Таксама ў праграме «Бліц-аналіз» перадачы «Турма і здароўе» і «Верш на свабоду». Першак перайсці да названых тэмаў раскажу пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі воблачна з праясненнямі, удзень на значнай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя ападкі, у асноўным мокры снег, месцамі на дарогах галалёдзіца. Вецер паўночна-заходні 6-11 метраў за секунду, удзень месцамі парывы да 15-18 метраў. Тэмпература паветра ўначы -1-6, на паўднём захадзе да +3. На працягу дня у Віцебску 0-2, у Магілёве ад 1 градуса марозу да 1 цепла, у горадні 0-2, у Гомелі і Менску 1-3, у Берасці 3-5 градусаў цепла. Сёння дзень волі. Свята, якім беларуская дэмакратычная грамадскасць ушановае адну з найважнейшых датаў у гісторыі нацыі. 25 сакавіка 1918 году была абвешчана Беларуская народная рэспубліка з дзяржаўнымі сімваламі, бел-чырвона-белым сцягам і гербам пагоня. Абвяшчэнне БНР было вялікім гістарычным крокам Беларусі да ідэйнага асэнсавання сябе як самастойнай краіны, праявою волі беларусаў да ўтварэння незалежнай беларускай нацыянальнай дзяржавы. Традыцыйна на дзень волі апазіцыя ладзіць шэсці мітынгі пад бел-чырвона-белымі сцягамі з лёзунгам «Жыве Беларусь», патрабуючы рэальнай незалежнасці дзяржавы і дэмакратычных свабодаў. Сёлета арганізатары заявілі, што дзень волі ў Менску пройдзе пад знакам салідарнасці з палітвязнямі. Аднак згоды адносна месца збору і формы святкавання яны не знайшлі. Адны збіраюцца адзначыць 25 сакавіка ў Менску ў скверы імя Янкі Купалы, іншыя на плошчы Якуба Коласа, расказвае Алесь Дашчынскі. Сябры аркамітэту па святкаванні 25 сакавіка ад партыі БНФ, Беларускай хрысціянскай дэмакратыі, руху салідарнасці разам і кампаніі «Гавары праўду» на апошнім пасяджэнні вырашылі кардынальна памяняць фармат акцыі. Замест збору на плошчы Якуба Коласа і шэсця да скверу імя Янкі Купалы, якія не дазволеныя Мінгарвыканкамам, вырашана абмежавацца ўстаданнем кветак да помніка Янку Купалу, якое пачнецца 18 гадзіне. Прадстаўнікі моладзевых арганізацый Маладога фронту і Еўрапейскай Беларусі Русі заявілі, што, як і было абвешчана раней, яны збяруцца на плошчы Коласа і адтуль рушаць да помніка Купалу. Аднак ініцыятары абодвух акцый адмовіліся ісці на плошчу Бангалор, дзе ўлады дазволілі правесці мітынг. Паводле кіраўніка партыі БНФ Алексея Янукевіча, асноўны лёзунг сёлетняга дня волі – вызваленне палітвязняў, ужо прадэклараваны незалежна ад таго, што будзе адбывацца ў розных месцах Менску і ўсёй Беларусі. Людзі, якія будуць прыходзіць, яны будуць прыходзіць не проста для таго, каб адзначыць гэтую гадавіну, яны будуць прыходзіць і для таго, каб выказаць пратэст, катэгарычную незгоду з тым, што людзі знаходзяцца ў турме па палітычных матывах. А пра гэта ведаюць і патэнцыйныя ўдзельнікі, і беларускае грамадства. Прадстаўнікі Маладога фронту і Еўрапейскай Беларусі заклікалі 25 сакавіка о 18 гадзіне сабрацца на плошчы Якуба Коласа. Актывіст Маладога фронту Мікола Дзімідзенка адзначыў: «Мы разумеем, што зараз у грамадстве пануюць такія настроі, калі не ўсе свядома пойдуць на такія небяспечныя акцыі. Ёсць людзі, которые баяцца, і такія акцыі не пойдуць. Мы заклікаем людзей, якія не баяцца, якія хочуць выказаць сваю салідарнасць палітзняволенымі, незгоду з гэтай уладай, выйсці на Якуба Коласа. До нас далучаецца Еўрапейская Беларусь». Леў Марголін сказаў, што абінаная грамадзянская партыя падтрымала рашэнне аргкамітэту ў скласці кветкі. Ён лічыць, што ў цяперашніх умовах заклікаць людзей на несанкцыянаваную акцыю не вельмі гуманна, бо вядома, чым гэта можа скончыцца. Паводле Марголіна, можна было б сабрацца і на плошчы Бангалор, але гэта не падрыхтавана. Я не бачу нейкіх магчымасцяў спалучыць вось гэта складанне кветак і тэму вызвалення палітвязняў. Гэта можна было б зрабіць на мітынгу. І вось тут таксама ўсплывае тэма плошчы Бангалор, бо калі б гэта была рэзалюцыя з некалькі тысяч грамадзян, гэта б для ўсіх мела бы большую вагу, але, на жаль, на гэтую дату гэтай магчымасці няма. Прадстаўнік руху салідарнасці салідарнасці разам, але Смакаеў лічыць, што гэта будзе не толькі ускладанне кветак. Там будзе нацыянальная сімволіка, там будуць прамовы, там будуць запаленыя знічкі з нашымі палізневоленымі. Добра, што будзе акцыя на Якуба Коласа. Я не лічу гэта сутыкненнем у апазіцыі, як нас пытаюцца раскалоць. Некаторыя актывісты збіраюцца ўзяць удзел у двух акцыях і на плошчы Якуба Коласа, і ў скверы імя Янкі Купалы. Перадаваў Алесь Дашчынскі. Сёння дзень волі адзначаць беларусы па ўсім свеце. У Злучаных Штатах і Канадзе, Аўстраліі і Бельгіі, Вялікай Брытаніі, Чэхіі, Польшчы. Традыцыйна на ўгодкі ўтварэння Беларускай Народнай Рэспублікі да беларусаў свету звяртаецца з віншаваннямі старшыня Рады БНР у Раду Беларусі ў эміграцыі, які так і не перадаў свае паўнамоцтвы сучаснаму ўраду Беларусі пасля здабыцця незалежнасці. Госцей нашай праграмы старшыня рады БНР Івонка Сурвіла, якая некалькі гадзінаў таму была з намі на сувязі з Атавы. Вось такая ў нас адбылася размова. Перадусім, спадарыня Івонка, я хачу вас павіншаваць з самым вялікім святам, днём волі, днём Беларускай Народнай Рэспублікі і пажадаць плёну ў вашай працы дзеля свабоды Беларусі. Шчыра вам дзякую і ўзаемна жадаю вам вельмі плённай працы на свабодзе, дзе вы сапраўды я захопленая тым, што робіце. Спадарыня Івонка, з якімі пачуццямі вы сустракаеце сёлетні дзень волі? Сёлетні крышку іначай, як іншыя гады. Нармальна гэта свята радасці, гэта свята ўспамінаў пра час, калі Беларусь мела сілу і мужнасць абвясціць сваю незалежнасць і стацца вольным народам. Гэта нармальна так адчуваецца 25 сакавіка ў свеце, між беларусамі свет. У гэтым годзе, безумоўна, ёсць цень падзеяў 19-га снежаня, калі здзекаваліся над якраз над людзьмі, якія верылі ў Беларусі, верылі ў нашую годнасць. Людзі, якія цяпер у турмах, людзі, над якімі здзекуюцца, якія перажываюць, будуць у нашых думках у гэтым годзе больш, як перадусім будуць яны ў нашых думках. Скажыце, а што можа Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, што можа беларуская эміграцыя зрабіць для тых людзей, которые цяпер знаходзяцца ў турмах, на лавах падсудных? Вы ведаеце, што суды выносяць вельмі жорсткія выракі. Так, так. Мы, безумоўна, сачым за гэтым усё тут ведаем, безумоўна. І стараемся пра гэта гаварыць кругом нас. Будзе святкаванне ў Торонто, вось, у суботу гэтую, дзе якраз тэмаю будзе як над нашым народам, цяперашнім рэжымам. І гэта будзе святкаванне за святкавіка, але будзе якраз пад гэтым знакам падзеяў у Беларусі. Тое самае ўсюды гаворыцца, гаворым пра гэта, думаем пра гэта і асабліва паведамляем свету. Пра гэта, каб свет разумеў, што яшчэ ёсць адна тырання на дыктатуру ў самым прагрэсіўным кутку свету, і што з ёй яе трэба пазбыцца, каб памагаў, безумоўна, каб памагаў усім тым, хто змагае. Злучаныя Штаты і Еўрапейскі звяз ўжо прынялі санкцыі да рэжыму Александра Лукашэнкі. Ці лічыце вы іх дастатковымі? Я лічу недастатковымі, таму што я думаю, што санкцыя не выезду вельмі добрая, таму што гэта якраз можа задумаюцца тыя, каторыя робяць гэтыя злачынствы. Але то некалькі асобаў недастаткова. Трэба было б, каб усе, кожны, хто прычыніўся да бяды 19 снежаня, каб кожны з іх адчуў на сабе гэтыя санкцыі. Асабліва я вельмі абураная, што суддзі могуць засуджваць людзей на столькі гадоў за нішто, за абсалютна за нішто, таму што ім кажацца, гэтыя суддзі абсалютна не ёсць пакараныя. Гэта ёсць, на маю думку, гэта ёсць недапушчальна. Ну і безумоўна таксама санкцыі, якія, хацелася б, каб былі санкцыі, якія не дазволяць Лукашэнку плаціць грошы, якія ён плаціць тым, хто яму памагае. Гэта значыць фінансавыя санкцыі, асабліва ў дачыненні да сілавых структур і да якраз усяе наменклатуры, якая на яго працуе. Свята прыпадае на вясну, калі ўсё абуджаецца, квітнее. Якія ўсё ж добрыя надзеі, якія ўсё ж добрыя думкі пасяляюць вас у гэтыя дні, нягледзячы на тое, што на бацькаўшчыне так трывожна? Ведаеце, мы заўсёды параўноўвалі нашае свята з адраджэннем прыроды. І заўсёды казалі, што так як адраджаецца прырода кожны год, таксама адродзіцца Беларусь, што гэтая сітуацыя не можа быць вечная, што наш народ ёсць разумны, працавіты, дастойны, годны, і што ён не будзе вечна ў уважаць, што жыць сыта на ланцужку гэта дастаткова. Гэта будуць уважаць толькі тыя, якія якраз сцекуюцца над ім. А народ прыйдзе час, калі будзе зажадае свабоды, так як гэта робяць іншыя народы ў свеце цяперака. І я думаю, што якраз гэты перыяд году, гэта перыяд надзеі, веры і надзеі. І спадзяюся, што гэтая вера і надзея будуць жыць у душах нашага народа. Будзем спадзявацца, што вашы словы пачуюць не толькі тыя, хто будзе святкаваць заўтра на волі, а магчыма і тыя некалькі дзесяткаў чалавек, якія для якіх гэта вельмі важнае і дарагое свята, і якія знаходзяцца на турэмных нарах. Што б вы хацелі сказаць ім? Хочу пажадаць ім усяго найлепшага, каб трымаліся, каб не ўтрацілі надзеі. Думкамі ўвесь свет з імі, сапраўды, усе мы з імі, і спадзяёмся, што хутка пабачым іх на волі. Дык жадаю ім, перадусім цяпер здароўя, каб вытрымаць гэта, мужнасці і з імі думкамі. Магу сказаць для іх, магчыма, жыве Беларусь. Жыве Беларусь і будзе жыць. На сувязь з Атавы была наша госця старшыня рады БНР Івонка Сурвіла. Праграму працягваем запісам тэлефанаванняў нашых слухачоў з нагоды Дня волі. Вот знали бы в августе 91-го белорусские белорусы в депутатском зале Дома Урада, что объявлять, если бы 25 марта 18 года Паута Бодунова варила бы борщ. Я думаю, что это надо помнить день свята. Со святом Беларусь. Живе Беларусь. Святкаванне Дня волі павінна быць масавым. Гэта масавая мірная акцыя. Улады, дыктатура вельмі баяцца масавасці. Масавасць дапаможа паказаць салідарнасць з палітвязнямі, выказаць нязгоду з рэжымам, з тым, што адбываецца ў краіне. Масавасць пакажа, што людзі патрабуюць свабоду, па-інакшаму думаюць, і гэта спыніць немагчыма. Званкі на свабоду. Вашыя водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266 39 52. 266 39 52. А я перадаю мікрафон Уладзіміру Баранічу, які пазнаёміць вас з падзеямі ў Беларусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Сёння беларусы ва ўсім свеце адзначаюць дзень волі. Менавіта ў гэты дзень у 1918 годзе была абвешчана Беларуская народная рэспубліка. З гэтай нагоды старшыня рады БНР Івонка Сурвіла павіншавала ўсіх беларусаў з 93-мі ўгодкамі абвяшчэння незалежнасці беларускай дзяржавы. Суддзя Маскоўскага раённага суду Менску Алена Шылько вынесла прыгавор двум лідарам маладога фронту, якія 18 снежня мінулага году нібыта пабілі двух беспрацоўных мінакоў. Зміцер Дашкевіч атрымаў 2 гады калоніі агульнага рэжыму. Эдуард Лобаў асуджаны на 4 гады калоніі узмоцненага рэжыму. У Магілёве суд Ленінскага раёну пакараў журналіста Алеся Асіпцова 3 суткамі арышту нібыта за дробнае хуліганства. Яго затрымалі на ўваходзе ў сквер 40-годдзя Перамогі, дзе планавалася сустрэча журналістаў і праваабаронцаў напярэдадні святкавання Дня волі. Сёння ў чыгуначным раённым судзе Віцебску будуць судзіць Сергея Каваленку, якога затрымалі ўчора з 3 бел-чырвона-белымі сцягамі і вінаваціць у хуліганстве ды арганізацыі несанкцыянаванага пікету. Суддзя Аршанскага суду Інна Кохава судзіла на 3 сутак арышту рэдактара самарскага інфармацыйнага агенцтва «Свабода» Александра Лашманкіна, які меў акрэдытацыю журналіста і ехаў на дзень волі ў Менск. Яго затрымалі ў Воршы, у цягніку Чалябінск-Берасця і асудзілі на падставе паказанняў супрацоўнікаў міліцыі за тое, што ён нібыта лаяўся матам. З беларускімі падзеямі вас пазнаёміў Уладзімір Бараніч. А я пазнаёмлю вас з тым, што трэба чакаць ад надвор'я сёння. Сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі, удзень на значнай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя ападкі, пераважна мокры снег, месцамі на дарогах галалёдзіца. Вецер паўночна-заходні 6-11 метраў за секунду, удзень месцамі парывы да 15-18 метраў. Тэмпература паветра на працягу дня ў Віцебску 0-2, у Магілёве ад 1 градуса марозу да 1 цепла, у горадні 0-2, у Гомелі і Менску 1-3 і ў Берасці 3-5 градусаў тепла. За часы кіравання Беларусію Александром Лукашэнкам практычна кожнае адзначэнне дня волі вылівалася ў сутыкненні дэманстрантаў з міліцыянтамі, прэвентыўнымі арыштамі ці арыштамі ў часе або пасля мірных акцыяў. Светла і радасна адзначыць свята ўлады беларусам не дазвалялі. Сёння яно таксама азмрочанае жорсткай расправай над удзельнікамі мірнай акцыі пратэсту 19 снежня 2010 году і распачатымі палітычнымі працэсамі. Так учора суддзя Маскоўскага раённага суду Менску Алена Шылько вынесла вырак двум лідарам маладого фронту, якія 18 снежня летась нібыта пабілі двух беспрацоўных мінакоў. Змітра Дашкевіча судзілі на 2 гады калоніі агульнага рэжыма, Эдуарда Лобава, які ў часе інцыдэнту меў з сабой манціроўку, пакаралі 4 гадамі калоніі ўзмоцнага рэжыму. У зале суду прысутнічаў Валер Каліноўскі, і ён распавядзе зараз пра падрабязнасці працэсу. Суддзя Алена Шылько спяшалася. 2 дні яна вяла паседжанне да 8 вечара, не робячы перапынкаў нават на тое, каб прысутныя схадзілі ў прыбіральню. Усе хадайніцтвы адвакатаў аб правядзенні дадатковых працэдур, аб поўным высвятленні абставін справы і асабліва аб высвятленні асобаў дзіўных пацярпелых, якіх хавалі ад вачэй публікі, суддзя Шылько адхіляла, дэманструючы прыхільнасць да абвінаваўчага боку. Увесь прысуд палітвязням суддзя Шылько таксама чытаць адмовілася, скорагаворкай агучыўшы толькі яго рэзалютыўную частку. Прызначыць Дашкевічу пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі тэрмінам на 2 гады з адбываннем у калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. Эдуарду Лобаву прызначыць пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі тэрмінам на 4 гады з адбываннем пакарання ва ўмовах калоніі ўзмоцненага рэжыму. Суровы вырак прысутныя ў судовай залі сустрэлі выгукамі «Жыве Беларусь», але ў многіх з родных і сяброў падсудных на вачах былі слёзы. Адвакаты Мар'яна Сямешка і Алена Аўсянікава цягам працэсу дзясяткі разоў звярталі ўвагу суду на памылкі ў дакументах, на недакладнасці, на тое, што сведкі адмаўляліся ад паказанняў. Суддзя, аднак, іх так і не пачула. Цяпер адвакаты выглядалі стомленымі і расчараванымі. Каментаваць прысуд яны ветліва адмовіліся. Бацькі асуджаных казалі, што ў цяперашняй Беларусі і не разлічвалі на справядлівы вырак. Пры гэтым яны цвёрда выказвалі падтрымку сваім дзецям і іх перакананням, заяўлялі, што будуць змагацца за іх вызваленне. Маці Эдуарда Лобава Марына пасля вынесенага сыну жорсткага прысуду заявіла, што перш за ўсё спадзяецца на падтрымку міжнароднай супольнасці, бо віна яе сына ў працэсе ніяк даведзеная не была. Я надеюсь на помощь Евросоюза, что все-таки окажут какое-то воздействие и вразумят нашу власть. И в конце концов все узники политические будут отпущены, включая и моего сына. Вячеслав Дашкевич так само перекананы у тем, что влады учинили над ягоным сыном Змитром политичную расправу. И 2 года это много, при том ни за что. Им мало было, как сын был политичным. Яны захацелі зрабіць сына крымінальнікам. Ён мухі не біць, ён глыбока веруючы чалавек. А біццё па Біблії – гэта вялікі грэх. Ён не можа ні на кого падняць руку, хіба толькі в абарону. На прыступках суду пасля абвяшчэння выраку Дашкевічу і Лобаву колам сталі сябры пратэстанцкай царквы Ян Прадвеснік, да якой належыць і Зміцер. Пастар Антоні Бокун адчытаў малітву за ўмацаванне духу палітвязняў. «Самае лепшае сваё віно Господ трымае ў сырых падвалах», сказаў пастар. І Господ, мы зараз у гэты час мы прыносім Змітра Дашкевіча, Эдуарда Лобова. Восім ці Господ, ты даваем Господ сваё пацяшэнне, Господ, ты даваем сваю падтрымку. Пастар Бокун перакананы, што як добры вернік Дашкевіч не мог кагосьці ударыць, асабліва ў тых умовах, якія былі 18 снежня мінулага году. Прысуд Дашкевічу і Лобаву пастар Боку назваў абсалютнай несправядлівасцю. Ну, па-першае, не всякая несправядлівасць яна караецца, і караецца 2 шляхамі. Па-першае, у гэтым жыцці, па-другое, у жыцці вечна. Таму што той чалавек, каторы робіць несправядлівасць, ён прыносіць пракляцце і ў сваё жыццё, і ў жыццё сваіх родных, блізкіх, увогуле, там, дзе адбываецца несправядлівасць, туды прыходзіць Божы суд. І па-другое, тож чалавек, каторы робіць несправядлівасць, Ісус Христос сказаў, што тых чакае гіена огненная. Актывісты маладога фронту Наста Палажанка і Мікола Дзімідзенка заявілі на прыступках суду Маскоўскага раёну Менску, што рэпрэсіямі іх не спыніць, што зняволенне лідараў не перашкодзіць зашкодзіць іх апазіцыйнай дзейнасці, а толькі кансалідуе і актывізуе іх арганізацыю. Перадаваў Валер Каліноўскі. У савецкай Беларусі ніхто не мог сабе ўявіць, што Беларусь будзе незалежнай. А яны верылі ў гэта нават у самыя безнадзейныя часы. Свята 25 сакавіка – сімваль і здзяйсненне гэтай веры. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Аляксандра Дынько. Гэту перадачу слухайце ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Бліц-аналіз свабоды. Ці можна сказаць, што апазіцыйныя лідары спалохаліся магчымых рэпрэсій улады і менавіта таму вырашылі не праводзіць 25 сакавіка пратэстную акцыю? На гэтае ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Уладзімір Роўда. На вашу думку, наколькі адпавядае значнасць гэтай даты Дня волі фармат, які сёлета абралі арганізатары святкавання? Фармат, скажам так, шчыра, даволі незвыклы, і звычайна дэмакратычная грамадскасць звыклася, што на гэты дзень адбываюцца масавыя мерапрыемствы, шэсці, мітынгі, а зараз вырашылі абмежавацца ускладаннем кветак. Па-першае, наколькі я ведаю, не ўсе вырашылі. Малады фронт як бы вырашыў усё ж такі збірацца на площах Кубаколаса і не складаць кветкі, а спрабаваць як бы сабраць людзей пад пэўныя пратэстныя мерапрыемствы. Але тое, што астатняя частка аргкамітэта якраз такі выступіла супраць і заявіла, што ў гэты дзень варта абмежавацца толькі ў складанні кветак, гэта як бы проста дэманстрацыя расколу. Самы горшы сцэнарый, які толькі можна было прыдумаць, якраз такі рэалізацыя. Калі людзі проста не ведаюць, што ж будзе адбывацца, як мы будзем адзначаць гэта свята, што рабіць, дзе збірацца, з кім і ў прынцыпе навошта. Вось гэта, на маю думку, катастрафічная сітуацыя, як мы назіраем вельмі прыкрую з'яву. Аналітыкі кажуць пра тое, што суды, якія праходзяць па факту 19 снежня, пасля падзеі 19 снежня, у тым ліку маюць на мэце застрашыць, запалохаць грамадства, вярнуць яго на той узровень, які быў да прэзідэнцкай кампаніі, якая троху разняволіла людзей. На вашу думку, ці не сведчыць вось гэтае рашэнне наконт 25 сакавіка, што пэўная частка апазіцыйных лідараў сапраўды асцерагаецца дзеяння ўлады? Пэўная частка апазіцыйных лідараў нават не выкарыстала той падарунак, які я лічу ўлада зрабіць. Таму што ўлада, в прынцыпе, дазволіла шэсці на Бангалу. Можна было арганізаваць нормальную мірную акцію, прадэманстраваць той самай уладзе, што ў нас тэрарыстаў няма, зрабіць гэтую акцыю шматлюднай. Вось гэта тое, што можна было зрабіць, плюс, канешне, высунуць патрабаванне вызвалення палітзняволеных. Але чамусьці паліцыя не стала разглядаць нават той афіцыйна дазволены варыянт гэтай акцыі, а вырашылі ўсё звесці да ўскладання кветак. Я не магу патлумачыць, чаму здаралася. Бліц-аналіз свабоды. Гэта былі меркаванні палітолага Уладзіміра Роўды, з ім размаўляў Віталь Цыганкоў. Што вы ведаеце пра БНР? З такім пытаннем звярнуўся да людзей на вуліцы Горадні наш корэспандэнт. Что оно такое было? И это все. Это самая тяжелая тема, на самом деле, в истории Беларуси, когда я ее проходила. Это вызывало затруднение у процентов 70, насколько я помню, у учащихся. Поэтому, если и остались знания по истории Беларуси в голове, то явно не по этой теме, к сожалению. Ну, тяжело, на самом деле, для восприятия, для понимания. Там как-то все так было запутанно и сложно. Значит, неправильно преподносит материал преподаватели со школы прям. Ну, день образования Беларуси. Русской Народной Республики, это я помню, а так, подробности каких-то, что там была какая-то учрежден там статут или что там, что такое отдаленное очень. А вот Гродно, что можешь сказать про Гродно? В отношении вот этого 25-го, что здесь вроде как какие-то события развивались. Какие? А подробности? Здесь было создано, я так, насколько помню, руководящая какая-то столица. Была такая в 18-м году, большевики разогнали, что там символы белого красно-белый флаг и погоня. А в интернете вообще прочитала, что участковый ходит по квартирам и предупреждают, чтобы не ходили праздновать этот день 25 числа. Вот была все-таки республика, до сих пор отголоски какие-то идут. Все помнят и праздновать хотят. Своё ведание истории Белорусской Народной Республики выказывали на улицах города городни, жыхары этого города. И наши старые знакомцы, да и идейные оппоненты Савка и Грышка у своей песни «Правды» так само обмерковывают День воли 25 соковика. Краина скидає закльони зими, і хутка обринуться стіни турми. День волі червоним і білим зазяй, і визволі стебри пригнічений край. Никакой это не праздник, не надо ля-ля, не 23-й, к примеру, февраля, и не 7 ноября, настоящие красные дни календаря. Країна скидає зими ланцюги, нехай у повітрі квітнеють стяги, хай радостно гучно звінять копяжи, день волі нам визволиться, поможи. Настоящі праздники у календаре, усі отмечені красним, исключая дыре, а 25 марта праздничный день, только для кучки опасных для общества людей. Долой ланцюги криводуша и лжи, день волі нам визволиться, поможи. Ён навечно тем речи пригнёт, чекає країну весновую сіль. Неужели непонятно на тебе старина, в каком направлении развивается страна? По твоей оппозиции плачет милиция, чтобы не сквозь землю провалиться. Савка, Савелий, где ты подевся? Сьомая 31 у Менску, вы на хвалях Радио Свобода. Надалей с вами я, Вячеслав Ракицкий, и я витаю всех тех, кто только что долучился до нашего эфиру. Гэты полгодину эфиру начинаем загляду белорусских новинов. Владимир Баранич. Вокол Беларуси за 100 секундов. Сегодня белорусы во всем свете отзначают День воли. Менавіта ў гэты дзень у 1918 годзе была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. З гэтай нагоды старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла павіншавала ўсіх беларусаў з 93-мі ўгодкамі абвяшчэння незалежнасці беларускай дзяржавы. Суддзя Маскоўскага раённага суду Менску Алена Шылько вынесла прыгавор двум лідарам маладога фронту, якія 18 снежня мінулага году нібыта пабілі двух беспрацоўных мінакоў. Зміцер Дашкевіч атрымаў 2 гады калоніі агульнага рэжыму. Эдуард Лобаў асуджаны на 4 гады калоніі узмоцненага рэжыму. У Магілёве суд Ленінскага раёну пакараў журналіста Алеся Асіпцова 3 суткамі арышту нібыта за дробнае хуліганства. Яго затрымалі на ўваходзе ў сквер 40-годдзя перамогі, дзе планавалася сустрэча журналістаў і праваабаронцаў напярэдадні святкавання Дня волі. Сёння ў чыгуначным раённым судзе Віцебску будуць судзіць Сергея Каваленку, якога затрымалі учора з 3 бел-чырвона-белымі сцягамі і вінаваціць у хуліганстве ды арганізацыі несанкцыянаванага пікету. Суддзя Аршанскага суду Інна Кохава судзіла на 3 сутак арышту рэдактара самарскага інфармацыйнага агенцтва «Свабода» Александра Лашманкіна, які меў акрэдытацыю журналіста і ехаў на дзень волі ў Менск. Яго затрымалі ў Воршы, у цягніку Чалябінск-Берасця і асудзілі на падставе паказанняў супрацоўнікаў міліцыі за тое, што ён нібыта лаяўся матам. За 100 секундов рассказал нам про белорусские подеи Владимир Баранич. Сегодня 93-й годки обвяшчения Белорусской Народной Республики. У нашей программе про то, как демократичная громадская собирается отзначить свое наиважнейшее свято – День воли. Гостем – старшиня Рады БНР Ивонка Сурвіла. Так само передачи «Турма и здоровье» и «Верш на свободу». Але спачатку пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі воблачна з праясненнямі, у дзень на значнай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя ападкі, у асноўным мокры снег, месцамі на дарогах галалёдзіца. Вецер паўночна-заходні 6-11 метраў за секунду, у дзень месцамі парывы да 15-18 метраў. Температура паветра на працягу дня ў Віцебску 0-2, у Магілёве ад 1 градуса марозу да 1 тепла, у горадні 0-2, у Гомелі і Менску 1-3 і ў Берасці 3-5 градусаў тепла.

сённяшні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 10 тысяч. Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 27 сакавіка. Выбірайце свабоду. Вы насамрэч на хвалях Радыё Свабода. Працягваем нашу праграму. У Берліне ў культурным комплексе Культурбрауэрай учорашнім познім вечарам адбылася сустрэча з беларускімі літаратарамі Альгердам Бахарэвічам, Змітром Вішнёвым і Сергеем Календам. Сустрэча прымяркоўвалася да прэзентацыі новага беларуска-нямецкага літаратурнага парталу literabel.d. На сустрэчы прысутнічаў мой калега Сергей Шупа, і ён быў з намі на сувязі ў начной свабодзе. Запіс быў зроблены ў часе імпрэзы. Я вельмі ўражаны колькасцю людзей, якія прыйшлі сюды, проста заля поўная, заля можа і невялічка, але паўсотні людзей тут ёсць, самых розных узростаў, пераважна моладзь, беларуская і нямецкая, ёсць людзі сталага ўзросту. І само месца, культурны бровар, гэта такое, гэта былы сапраўдны бровар, тут які комплекс з 15 будынкаў і паўсюль нешта адбываецца культурна-мастацкага характару. Вось выступілі ўжо двое маладзейшых, Вішнёў і Календа. Зараз мы чакаем выступу Альгерда Бахарэвіча. Гэта ўжо фактычна чацвёртая ці пятая прэзентацыя яго творчасці нямецкім чытачам пасля выхаду ў свет перакладу «Сарокі на шыбеніцы» ў канцы мінулага году. Вось мы тут стаім разам, і я карыстаюся нагодай і перадаю Альгерду. Вось ён падзеліцца ўражаннямі ад свайго нямецкага досведу прэзентацыі кнігі чытачам. Тое, што сёння адбываецца ў Берліне, гэта сапраўды вельмі важная падзея для ўсёй беларускай літаратуры. Беларуская літаратура знаходзіцца як бы ў нейкім гета, і вось сёння сапраўды была зробленая вельмі вялікая такая спроба пакінуць гэтае гета, прынамсі на кароткі час. Сапраўды, за апошнія некалькі месяцаў гэта ўжо пятая прэзентацыя маёй творчасці у прыватнасці. І дагэтуль звычайна прэзентаваўся мой раман «Сарока на шыбеніцы», а сёння мы з маім перакладчыкам Томасам Вайлерам будзем чытаць урыўкі з паслямовы перакладчыка да казкі «Халоднае сэрца». Моя апошняя кніжка, якая выйшла ў выдавецтве «Галіяфы» 2 гады таму. Томас Вайлер ужо працуе над перакладам, а я спадзяюся, што ў наступным годзе і пасля мова перакладчыка выйдзе ў Нямеччыне асобнай кнігай. Прыгожа спрабаваў Томас Вайлер адкрываць гэту імпрэзу, знайсці нейкія метафары, каб абазначыць месца беларускай літаратуры ў нямецкім кантэксце. Такія гучалі прыгожыя словы, як белы квадрат на белым фоне, але вось спрабуюць энтузіасты, бо сапраўды гэтая справа, на якой не заробіш на перакладах беларускай літаратуры, сапраўдныя энтузіасты спрабуюць гэты белы квадрат размаляваць у нейкія фарбы і зацікавіць і шырэйшую чытацкую аўдыторыю, і, магчыма, нейкіх патэнцыяльных выдаўцоў. Вось гэта галоўная мэта таго новага праекту літаратурнага парталу literabel.d. З Берліну перадаваў Сергей Шупа. І здароўе. Паводле афіцыйных дадзеных, у беларускіх турмах на канец 2010 году налічвалася 1098 ВІЧ-інфікаваных зняволеных. Штогод у месцы пазбаўлення волі ў Беларусі трапляюць прыблізна 100 ВІЧ-інфікаваных, большасць з іх наркаманы. Як адчуваюць сябе ва ўмовах няволі гэтыя хворыя? Тэму працягвае Алена Струва. Подставой для выбору сегодняшней темы стал лист на свободу от мати одного из белорусских осужденных. Мой сын поведомил, что трех его сябров за траду, якія маюць вірш, примусили працавать на кухне чистить бульбу. Хлопцы отмовились на той подставе, что давали подписку об незаражении інших людей. За гэта режимник почал ображать их, а потом кинул у ШИЗО, где сыро, холодно. Потом одного из хлопцев, якому было зусім кепска, отвезли в тюремную больницу на Кальварийскую, Менск. Что с ним теперь не кто не ведает. Вот так про финансовой допомозе ААН глобального фонда у нас в Беларуси подтримливают зняволенных со СНИДом, пишет мать вязня Миколы. 30-годовый ВИЧ-инфикованный Слава, який утримливает свою іншую колонию, на полдне Беларуси свой статус ни от кого не хавая. У его отраде такие же, как он, ВИЧ-инфикованные, живут побач с теми, кто этой хворобы не мая. Агульный термин славяного покарання 3 года. Сядеть засталось 2. Слава лишит, что на зоне, особливо у СИЗА, есть все умовы, как подхопить ВИЧ, а потом причакать повольной и покутливой смерти от СНИДу. Во-первых, это максимум про сродки особистой гигиены. Шмат кому не дозволяет иметь у камеры уластную бритву и маникюрные принадлежности, а тому доводится корыстаться огульными. По-другому, ВИЧ можно подхопить и про иголку. В умовах коррумпованной пенитенциарной системы набыть дозу у зоне целком максимум. Тишел Слава что-нибудь про проект ПРААН, профилактика и лечение ВИЧ-СНИДу у Республіцы Беларусь. У апошнія гады у гэтых мэтах было асвоена 470 тысяч даляраў. Паведамляецца, што асноўная частка сродкаў пайшла на антырэтравірусныя прэпараты, якія дарагія нават для людзей на волі, таксама на стварэнне медычных лабараторый, набыццё 350 тысяч прэзерватываў, на навучанне лекараў турэмных шпіталяў. Як высветлілася, Слава нічога не ведае ні пра гэтыя прэпараты, ні пра гэтую праграму. Паколькі запіс рабіўся ў вельмі складаных технічных умовах, перакажу Славіны словы. Слава каже, што іх імкнуцца неяк адсунуць ад усяго гэтага, каб яны не ведалі пра праграму ААН. У лепшым выпадку даюць звычайныя вітаміны. Калі тэмпература падымаецца за 40 градусаў, а да гэтага людзі з ВІЧ больш схільныя, то яны атрымліваюць нейкія звычайныя таблеткі, таму што гэта агульны падыход да ўсіх, хто мае такую высокую тэмпературу. 36-гадовы Андрэй сядзіць у іншай калоніі, ён ВІЧ не мае, хоць трымаюць яго хлопцами, у яких те ж проблемы, что и у Славы. Поводле Андрея, на ихной зоне прикладно 200 человек с ВИЧ. Комментуючи ситуацию, про якую пишет на свободу мать одного со зняволенных, коли ВИЧ-инфикованные отмовились працевать на кухне, а их за это покарали карцером, колишний полит зняволенный и правооборонца Тимох Дранчук означая. Думаю, что тут может быть проблема у тим, что у неких законодавчих актах этот момент не обумовленный. По понятиях, так сказать, на вот не этих блатных, а человечих, зрозумела, что они не только могут отмовиться, але и мусить отмовиться. Какие погрозы может тоить у себе праца ВИЧ-инфикованных на туремной кухне? Те могут яны кого-нибудь заразить? Обираючи бульбу, пытаюсь я у менского лекаря, инфекциониста Александра. С этим ножом, которым я порезался ВИЧ-инфицированный, чтобы уже этой ВИЧ-инфекции не было, то этот нож нужно простерилизовать. Без грунтовной стерилизации, якая не выконывается в местах зняволення, заражение ВИЧ и гепатитом элементарное, лишит менский лекар-инфекционист. Это была передача Алены Струве. Вырви буром зембы крат, зерви кайданы по вамбат. Верш на свободу. Что такое свобода для вас? Для ваших близких, для Беларуси сегодня. Ваш голос, голос свободы. Верш на свободу. Новые творы наших слухачов представляет Валентина Аксак. Напередодні Дня волі грамадства жахнулася ад новых жорсткіх прысудаў актывістам беларускага дэмакратычнага руху. Маладафронтаўцаў з Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава суд бездоказна пазбавіў волі на 2 і 4 гады адпаведна. Таму заклік нашага гомельскага слухача Алеся Плоткі падтрымаць палітвязняў сёння набывае яшчэ большую важкасць. Чытаю верш на свабоду Алеся Плоткі. Шлю паштоўку арыштанту, пішу шэптам і з пашанай, штандар шэры над кляштарам, шлю паштоўку арыштанту. Шлю паштоўку арыштанту, на паштамце шалясценне, аркушоў і шапатенне, шлю паштоўку арыштанту. Шлю паштовку арештанту, шельмы шельмаў шкваркай лашчаць, штольні душаў нібы пашчы, шлю паштовку арештанту. Шлю паштовку арештанту, плошчы нашы, нібы прошчы, па шчаках на шчасце хвошчуць, шлю паштовку арештанту. Напісаў Алесь Плотка з Гомелю. А вось які верш на свабоду склаў да свята 25 сакавіка знаны беларускі бард і паэт Сяржук Сокалаў-Воеш. Ён адмыслова прыехаў са Злучаных Штатаў Амерыкі, дзе жыве апошнія гады, святкаваць Дзень волі на радзіме. Што праўда, суворая рэальнасць радзімы спарадзіла ў яго несвяточныя радкі. Свой верш на свабоду чытае Сяржук Сокалаў-Воеш. Рэальнасць шлях суворыць. Такая доля, браце, не ведаю, што твораць, не каецца пасля, а ісціна гаворыць не вуснамі дзіцяці, а ісціна гаворыць вачыма немаўля. Скрываўлены, бо збіты, на торду галготы, зазнаўшы гвалт і здраду, нязломнасцю жыві, ты ж не паўстаў з нябыту, спазнаўшы, хто і што ты, ты ж не шукаў парадаў, пачуўшы кліч крыві. Чаромхавая пена, снягамі росы беліць, буіць духмень вятрыска, налядываю гар, і вырастае з тлену, што полымем купеліць, то рымшыва папліска, то вольнасці сцягар. А немаўля нязменна, глядзіць у вочы свету, рахмана і ціхмяна, бо ведае яно, што бурыцца паўстанна, і чым плаціць за гэта, што творыцца паўстанна, што падае на дно. І мы, вядома, станем пад позіркам даверным, і мы, вядома, глянем вышэй, мацней, ямчэй, каб запаліць світання у мораку хімерным, каб не спаліць крыляння, каб не хаваць мачэй. Свой верш на свабоду чытаў Сяржук Сокалаў-Воеш. Чакаем вашы вершы на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды. Верш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Напішыце свой верш на свабоду. З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму. Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду. Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111. Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org. І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52. Ваш голас – голас свабоды. І яшчэ пра адзін верш. З майго гледзішча верш знакавы. Паэт, былы кандыдат на прэзідэнта Уладзімір Некляеў, які знаходзіцца пад хатнім арыштам, напісаў новы верш і прысвяціў яго адразу дзвюм волям – жонцы Вользі і волі як свабодзе. А сябра Некляева, музыка Змітер Войцюшкевіч, напісаў на гэтыя словы песню «Красуня весна». На прадвесні плачуць ледзяшы, ручаіны звоняць на прадвесні, ты мне ціха-ціха для душы заспявай прадвесневую песню. Хай душа ўскалышыцца да дна і туды пакліча, дзе святая, дзе на ўзлеску юная вясна першыя пралескі рассыпае. Красуня вясна, зеніце ручаінамі ў полі, красуня вясна, сястра нашай волі, красуня вясна, у бела-чырвоным убранні, красуня вясна, чароўная фея кахання. Вясны нікуды не ўцячы, і праз вецер, што сцягі палошча, пойдзем мы з табою, каб уначы запаліць агеньчыкі. Прагучала песня «Красуня весна», тэкст якой напісаў у няволі Уладзімір Некляеў, а музыку Змітер Войцюшкевіч. Радыё «Свабода» завяршае ранішнюю праграму. мы зноў выйдзем у эфір о 18 гадзіне паводле менскага часу. Перадусім мы раскажам пра тое, як адбывалася святкаванне Дня волі ў Менску і іншых гарадах Беларусі у замежжы. Таксама вы пачуеце перадачы «Экспертыза», «Дзеці незалежнасці», «Падарожжы свабоды». Пра падзеі ў Беларусі і свеце вы таксама зможаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. А я, Вячаслав Ракіцкі, кажу вам да пабачэння, пачуемся заўтра. Заставайцеся са свабодай.